أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سورة النساء أولنيه سشروا چاولنا وکم دوستمات پوری وا گای کی اول باب شپک در سماعت پوری او پای کی شپارس امور ذکر کول د اصلاح در عیاد پارا اول حکم دای دریم آیت کی ترشو دویم آیت کی اصلاح الیتام وان قوات الیتام اموالهم دویم حکم چې وا انصاف او عدل په نکاح کولو د ایتمانانو کې درې مآیات کې ذکر کا او ان خفتم الله تقصدوا فی الیتامى دریم حکم چې وا اعطاء المهر للنساء خزی دی اثر د نکاح او بلا ایتدای مہرون اور کا سلورم آیات کې واتو النساء صدقاتهن نحلا بل حکم داو چې ایتمانان دي صبح قمقلان دي آیسر و دوکا او چل و دا آیسر نکے ولا توتو صبح اموالکم اللتی جعل اللہ لکم قیاما بین زمایات کے شپکم حکم پائے کے آداؤ اعطاء الحقوق للمستحقین هر مستحق تدای حق و مناسب طریقی سرور کئی و مایات کی لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون بل حکمات تقسیم دا اموال و قانون شرعی سرا مال تقسیمین و قانون شرعی چکم اللہ مقرر کرے پائے تقسیم کا یو لسم آیات کے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانسین وم حکم چې او صد باب الفحشاء صبحای کینو دا بهای ا دروازه ولاره بند کړي پنځل سماعات کې ولاتی یاتین الفاحشه من نسائکم بل حکم پای کې ا عدم ارث النساء وخذدا کند شواب میراث باندې موړه ظلم زیته فکې ذل سم آیات دی آئیو الذین آمنوا لا حل لکم ان ترثوا النساء کرها بل حکم پائے کی منع دا نکاح دا میندونا دا پلار من کو حل دا پلار خضر دا سر و نکاح نکے دو اجتماع آیات کے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف دل استرشوی آیات کے تفصیل دائے خضو کئی دا اثر نکاح حرام دا بدی اثر نکاح حرام دا اخر نکاح کی راوستل دا ناجائز دی نو اللہ رب العزت فرمائی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم حرام کرشوی دی پتاسو والنی میل نستاسو و بناتکم وانون استاسو مانا مور سر نکاح کول یا لور سر نکاح کول لا حرام دی او چې څوک د مور سره نکاح کوي حلال غني دا دیوانه کافر کی حدیث ګرایي ترمذی شریف کې براء ابن عازب رضی الله عنه فرمایي چې ما ماما روانو سما په خواوند تیر شو دا سره یو جندور سوا اي ماته نه ته پوسو کو چای نه ته زو چرته زه ماما کوم خوا روانه او دوی باسنی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى رجل تزوج بی امرات ابی آتیه براسی زو لگل ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو کس تا چیا کس وعد کرے دے دخپل مور سر دپلار دخپل سرا دسر پار لگل ام آتیه براسی دیر پار چیدا سر پریک موری وڑما دا سړی دا مستحق د قتل دی واخواتکم او خویندې ستاسو خور سره نکاح آرامه ده بیا که خپله خور وي او که ناسکه خور وي ټول سره آرامه ده وعماتکم او تروریانې ستاسو عما مانه د پلار خویندې دي دا سم نکاح آرامه ده وخالاتكم واترويان استاسما دمين دخوين لي وبنات الأخ وبنات الأخت وحرام نكاك والدورير وخرزي سرا خرز بنكاك بان يخليا ورير بنكاك لذا حرام دي وأمهاتكم اللاتي أرزانكم أومين لستاسوا ارزانا کن چی تیج در کلی دیتا استا مانای وقت در استا اخبال حقیقی مورنا پردی خدا دا وائی تالا تیج در کن دعای سر نکاح کول دا حرام دی دعای دا اصول و فروع دوارو سوانکے مانا دعای خدی مور سر استا پار نکاح حرام دا دعای خدی دلور سر نکاح حرام دا دعای دن وسی سر نکاح حرام دا رضاعت سره او حرامي چې کوم نسب سره حدیث ده د نبی صلی الله علیه وسلم حرامي په سبب رضاعت سره او چې حرامي نسب نه واخواتکم من الرضاعت واخوین لستاسو د تیرو دلونه ته د سره ورود نه ستاسو مور ته ورودل او نتا دای د مور ته ورودل یو درې مخره جای ته او تا ورود دای څه یننم د باندې حرام دی او بل یو جنې د چایم دای څه د تیر او دریام در باندې حرام ده همستا خور ده به ګای سره یو زه تیر او دلی او کوبیل بیل ورو دلی دا خور ده و امهات نسائکم و امن د خو استادو خواخه د دای سره نکاح حرام ده وربائبكم اللاتي في حجوركم من لسائكم اللاتي دخلتم بإلا او پر کٹئی استاسوان چی دیف برورشتاسو کی دفت استاسوانا دخلتم بإلا چی تاسو دخول کرئی دا اسرا ایتم نزدیکت کرئی مانای وقت دا تا پنکاح بانواستا واکه مخه چې نکاح کې راغلي د نوای سره لورم راغلي دا کونډه پادشي ورچا خپل لورم سره رااله اوس دا اخر سره نکاح او شوای سره دخول او شنو دا لوري په نکاح باندې خپل دا حرام دي نه شي اخته وي وإن لم تكونوا دخلتم من لا فلا جناح عليكم بس کني وي تاسو چې دخول کړی وي آیته نشته سو ګناه په تاسو باندې ہدایہ کی ہوں مسئلہ ذکر کئی نکاح کے وی دخول الامہات یحرم البنات نمور سرے دخول چھے دا مستلزم د حرمت د بنت لره دای لور چې د حرامي په سبب د دخول د مور سره وار چې نفس نکاح د بناتو ده د لور سره ولا نکاح او کله کو دخول سره شو یو کنه شو نو يحرم الامهات دای په سبب سره کوه چې د حرامي لکه یو جنې دا تا په نکاح باندې واخستله ولدا جنې ترې د کښ شو د او کله شو دای د مور سره نکاح تا پر د ناجایز دی خبر وی او محاد النساء کوم مطلق ذکر کله مقید نه سقید سره وحلائل ابنائکم الذين من اصلابکم اخر د زامن استاد چې دی د شاګان استادونه د زوی د کای سره باندې انګور سره نکاح کول لا حرام دی من اصلابکم دا قیده لگولا خودی سر احتراز دا نفس متبلنا نه ده متبلنا آیت ویلکی چه پردیزوی چه آپ زویوال سرونیون شی پردیزوی زویوال سرونیون شی لکا یو کس ده دا وارنش ده ارور چه ده آو لخپل زویدلوار کدای غطای بیاو لوادم دو که خدا آرکد چه ده دا کس دا دخپل حقیقی زوینه ده پرده زوی چه دا زوی ولی نیول سر زوی که انو دا اکر سر نکاح که اللہ حلال دی او رسو دا مسئل داوی سور احضاب کی تفسیلی رازید زید رضی اللہ عنہ دا با نکاح کے زینب رضی اللہ عنہ آو او دا زید رضی اللہ عنہ چه او دا متبنا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام زوی توب سر نیولی و بیا دا زینب سر نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی دا وان تجمعوا بين الوقتين وداجي جماله وكي تاسو په من د دوه خوين لکي ما دوه خوين دي ادوړ په یو ځل په یو وخت د نکاح کې جمع کې نه ځای نه دي ها کيو خدا حرمت دای دا موقت ده زمانا یو خور دا تا وګورلا او څو وخت بس عام بل شو دای بل خور د خینه د نو په نکاح باندې شي اخستر نبی صلی الله علیه وسلم د نوې رقیه او کلثوم رضی الله تعالی عنهما دا دواړه نبی صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ته نکاح ور کوي یو مړ شو به ورته بل په نکاح کلا او بیا سو مو د بس عامل مړ شو را بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو لو کانت لسالسا چرت از ما دریم لور وینو آبا می مصمان تا بنکاح بننی ورکلی وی الا ما قد سلب مار آج مکی تیر شوی مانا جایلیت کی یا نا پوئی که دو خوین لی بنکاح بانی خستری شوی دی نا بید آئیو پری خودل زکا حکم سابق دی مکی تیر شوی دی ان اللہ کانا غفور الرحیم یقینا الله تعالی چې د بخشش کوونکی او رحم کوونکی الله معافي کوي او رحم کوي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم او اخوندان ولد خزنا محصنات من النساء معنی یو خزر چې د چا په نکاح کې دا او سره نکاح تړل نه به ګواد کړی او کني واد کړی دا خزه چې دا دبل ته نکاح باندې ور کول او بل دای خپل دا حرام دی دا دای حرمت مقدیل او المحصنات من النساء به احسان چې دا سلور مانو باندې راضی قران کې سلور مانو استعمال شوی دی یو احسان راضی په معنا د پاک دامن سره پاک دامنه په معنا باندې احسان نازي لکه د مخ باندې پنځشتم آیات کې محصنات غیر مصابعات ولا متخذات اخدان شی پاک دامنه دم احسان راضي په معنا د آزاد سره حرائر محصنات په معنا د حرائر او آزاد او خود سره قدام دا پینځه اجتماعات کې فعلیه لنسبه مال المحصنات المحصنات من على الحرائر ازاد خذو باندې دریم احسان راضی پمانه دو اسلام سره او څلورم احسان راضی پمانه دو واد والا سره لکه دی آیات کې والمحصنات یا کله پنځشتم آیات کې فیضا احسننا فین اتینا بفاحشتین فعلیهن نصف احسننا پمانه دو واد والا څلور معنی دي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم واخرن ولا ذكرنا انا خذ الخاون ولا دائسر النكاح حرام ده خدای دائسر ذکر نہ کو دا مکنوں نے جدا ذکر کرے جدا ذکر کے دو دفعہ دو جی یو دای جی دا خدای چې دا په سبب د طلاق او د اول زوج باندې بیا حلاليږي اګه اول سره راولګي او دای له طلاق ورکی بیا ول بل څو کو سره نکاح شي کوله دنده چې دا اول خاوند دائم مر شو د دې عدت تیر شو بیا بل څو په نکاح باندې نشي اوستره پس د عدت نه والمحصنات من النساء وخوانلان ولا كزنا إلا ما ملكت أيمانكم ما رأيت مالكان دي كلا سنستاسو كتاب الله عليكم دا حكم دا الله تعالى فرشد بتاسو بانلي دا حكم دا الله دا فرشد بتاسو بانلي دا الله تربنا حكم فرزي دا الله دا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ حلال کله شوې دي ستاسو لپاره چې ما زیاد دې ذکر شو نه دي ما ورا ذلكم انا دا ذکر چې کوم شوې دي نه علاوه دي یا ام بنت اخوا وا اخت وا خاله وا عمه وا بنت الاخ بنت الاخت دا مخکې اقسام ذکر شو د دې خزونه علاوه نورې ښېدي نو د هغې دپاره ستاسو سره نکاح کول دا حلال دي نکاح ورسره شي کولی او نکاح چې کوې نو د هغې سره به څنګه کې تبتغوا بأموالکم دا چې ولټوئ تاسو په مالونو خپلو سره حلال دي ستاسو دپاره د هغې سره نکاح کول خو او څنګه لټه مال بور کې مال مہر بور لګ دی محسنین غیر مصابین نکاح کون کی وای نه وای زنا کون کی محسنین معنا لټول کې د چای وې سره نو دای سره نکاح وک دای سره زنا او بدکاری و سره نه کې وما استمتعتم به منهن فاتهن اجورهن فريضا بس آزنا نا چتا سن نا پہ حاصل کی پائے سر دائنا دائنا فائدہ حاصل ہے فاتهن اجورهن فريضا ورکی عیتا محرون دائی دا مقرر دیا مانا دا جیو اکر دا دائن استا پارا فائدہ خستل دا حلال شوی دی و دا فائدہ خستل دا پتسو سر و پتسواب دا عقد نکاحی سر نکاح ترلو لسر و محر مقرر رو سر نجکل استا دا پارا فائد سر فائدہ خستل حلال شوی دی نو ما محر ورطور ککنا بیا تاکید دا محر جرازی پا دا فائدہ سر رازی ا فائدہ د عیدارش یا سره جما او شریز دیکت آیته وشي او یا د سره خلوت صحیح او شی आवाज نه استدا سیاده سمانع نه خلوت صحیح ولا جناح علیکم فی ما ترازیتم به من بعد الفریضه او نشته څه ګناه پتا ځوان دی پاس کی چراج کی گئی پای باندې اور ستر مقرر تیار مہر دا مقرر شو آئین رسو آخر تو ورکلے شو حساله شو اخر را لګیو خاوند ته ته غریب سره اوستا پیسې زما پیسې او زما د استاد بیر دیواله نو سیده بس ګنا نشته بیا خپل حق او خپل ساقط کو خپل اورګین سیده ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی چه دی په حکمت والا ومن لم يستطع منكم طولا ان يلقى المحصنات اصوب جي طاقت نلري استاونا دس طاقت نلري ددي چي نکا اوگي دا سازو خزو مومن سرا المحصنات من حرائر دي دلتا ازاد کري دي مومن دي فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات نو پس آج مالکان دی کلاسو استاسو داویند استاسو مومنونا ازاد کدر دائی سر نکاہ نشی کولے دائی خرچاو دائی محرون دا نشی برداشت کولے دائی نفقس تاوس کے نشتے خرچا نزان لیووین زوگور مومن دائی سر نکاہو کا واللہ آلم بی ایمانکم واللہ جے عالم دے پا ایمانون استاسو الله استاذ با ایمان لو باندې عالم دي بعضكم من بعض البعض استاذ بعضون دي مکه دا ویل چې آزاد خسر نکاح شکوره دا ویندو سره نکاح وکي او دې ویندو سره نکاح کې نو دایم مالک نو اجازه غواړي او عیدهم عام مہر ورکه په قدر قوان نه فان کہ اول نبیز دی اهله اللواته لو جره بالمعروف پس نکاحونو کې دا اسرا په اجازه د مالکانو دایبن ورګی ایتا مہرونه دای په کتری قوال نه دای سره نکاح کې نو دای د مالک نو اجازه غواړي ځکه مالک د فار په نکاح سره فائدہ خستل به حرامیږي مالک دای سره بیا نزدېکټ جما دای سره نشکوله د دې ول نسوب دای سره نکاح کینو ایجاد بغواړي محصنات غیر مصافیات ولا متخذات اخدال شی پاک دامن مکه گئے بدلمنا پاک دامن شی مانا بدکاری مکه صفاح مکه زناګانې کوي تاسو او سړی پاک دامن جوړی نو دا واده سره جوړی پای سره حفاظت د ایمان راځي نیم ایمان آئے سره محبوزی او فلیت تقی اللہ من نصف الباقی پا نیم بارکی دید اللہ نہیں واده سره چی دو بندر ایمان چی دا محبوزی حدیث راضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اقل باندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباث فلیتزوج اے ذوالانو جماعت ذوالان ټول گیا سوچ چې طاقت لئی تذکر وعده کولو نو پس وعده دیو کی ځان لرا وعده طاقت دی ځان برال ځان لای وعده وکي وإنه أغض للبصر وأحسن للفرج لکه یقینا دعوت چې دا کته کوونکې نظر لرو حفاظت کوونکې د فرج عورتونو انسان دې سره جنا بدکاری نه دارنګ بد نظرې نه دین محفوظي اگر چا طاقت نه وس نه نا وس کې ومن لم يستطع عليه بالصوم فله له وجا اسو جرا طاقت نه لري لازم نه پابند چا دې روجی ونیسی زگدار روجی نیول جی دادے دلر ڈال داد گناہ نبچگی دے سر ولا متخذات اخدان او نبن نبنیسی یا پٹی دوستانے نکاو بکی بد لمن بنگی زناو بدکارے نبزان ساتی او نبنیسی پٹ دوستان خدل آئے دوست ہوئے لیکی جنسان دائے پنو مقصر و شرمی گی دازے دوست بننی سی او یقینی خبر دو وعدن بغیر چکم الیسا یا کمی جنی سرا دا سی دوستانو کلیش انسان دای بنو مخصر شرمی نیش آستایش پلانکی زمان دوست دی و ایزا اغسل لفیل اتین بفائشت فعلیه لن اسم مال المحسنات من العذاب پس کرا چی وادوالا شی دی پس کرا رات للو کیا بی آئیتا پس لازم نی پای بانی نیم آج دی پو آزاد خوز باندی دس دانا ویند دائی وادو کو دوادن رستو آئی رات للو کل بی آئیتا پای تو آن نیم سزا بورکی سمرچ آزاد تا این آزاد پار سل دوری ویند پارا پنزوز دوری قائما لنعمت شریع عم ناقص ناقص دین و صداهم ناقص دین ذالک لمن خشی اللانتا ملک والتصبرو خیر لکم واللہ غفور الرحیم ذالک مانا دا حکم دا نکاح مال اما ویندو سر نکاح کول دا حکم دا چا پار دے دا حکم دا پار دا چا دے چیری گی دا شیوتا بیا بدنامین پتا زکے تدین ایری نکاح میں اونک لنا زبا زنا و بدکاری کی و بدنام بشما دی کیوں مبتلا شما آدھے خیر دے ازاد نہیں نوین سر نکاح ہوگی وان تصبرو خیر لکم ازاجی تا صبر کے دا دیر بہتر دی صبر پارا صبر کے مانا صبر کے نکاح دا ازادو ازادو خودو پورے چه ازاد سر نکاحو کی صبرو کتر وقت استطاعت پورے زکر دیکھ اولاد دری قیت غلامین بچ کی واللہ غفور الرحیم دے اللہ طلاب بکنک انکے و رحم کنکے یرید اللہ لیبین لکم و یادیکم وارد اللہ تراجی بیان کی تاستف حکم نقبل لیبین لکم منا احکامہو بیان کی اللہ تراجی تاستف حکم احکام اقبل حکمنا ویہدیکم سنن اللذین من قبلکم ویتوب علیکم او اخی تاستف تریخی دائی کسانو چمکی استازنو مربانیو کی بتاسبانیو دی اللہ بکلکم کے دی اللہ تراجیو حکمتن والا اللہ دائر عدل ابتال بلنے میں ربانیو کی دائے مقابل کی جکم شیوت پرس خلق دی آئی داغواری چتا سن زناکار شئی واللہ یریدو ایتوب علیکم ویریدو اللذین یتبیونا اللہ جی ارادہ کی زدی چی میں ربانیو کی ابتال بلنے اغواریا کسان چاہی تا بیداری کئی دشوی و تنو دا چین تازو کاغشی بکگی دلو لوی سرا انت میلو میلن عظیم دا دیو مانا امام اہلو سی رحمت اللہ علیہ تفسیر رول مانے کی لکی انت میلو مانا انت ازنو کمائی ازنون دا شیوت پرس فلک دا غواری چی تازو زناو کئی لگا سرنی چاہی مبتلا دی پخپلب زنا کئی و پلائی سن زناو بدکارے کی تا سندہ شنکارو کئی یا دیم تفسیر مذہری کی بیان تمیلو میلن عظیما بیان تکونو مستحلین الحرام چی تا سندہ شن حلال گنن کی دا حرام جوڑ شئی لگا سرنی چاہی پخپلا باندے حرام حلال گنی آئی داواری یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا ارادہ کے اللہ تعالی دا چھے آسان تیارا ولی پتا زوان دیو پیدا کلے شوئے دے انسان کمزور ہے دا خلق الانسان ضعیف دا منزل دا علت دے ما قبل لر اللہ دا ارادہ کے جب بتا سو مربانیو کیو بتا سو آسان تیارا ولی حکم کی تخفیف راشی سوچنے دیر پارچی انسان چھے دا کمزور پیدا کلے شوئے دار گران حکمونو دو چطولو طاقت نلدی یا ایو اللذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا لن ترازم ملکم دیدن اب الحکم ذکر کئی اصلاح المعاملات چې خپل مینځ کې خپلې معاملې چې یا برابر کوي، ناحق د یو بل مال مه خورئ، په یو بل ظلم مه کوئ. د ایمان والاو مه خورئ تاسو مالونه خپل په مینځ خپل کې، دا اصل کې اموالهم اموالکم ورته زه کوئ چې دا یې مال داسې ګڼه لکه خپل مال. نو چې خپل مال باره کې دان لک وګی چې څوک یې په ناحق باندې وخوري، نو پردی مال هم داسې ګڼه کنه، پردی مال باره کې هم دا احتیاط کوه، د ظلم زیاتی د خوراک نه ځان وساته. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مخره تاسو مال خپل په مینس خپل کې په باطلو طریقو سره. باطلو سره مال حرام سره، بالباطل مال بالحرام، حرام حرام په طریقو سره، د شبهات په طریقو سره، دایو بل مال مخره. الا ان تكون تجارتا عن تراض ملک، مگر دا کوي ا تجارت پر ځانتیا سره. تجارت مانا بیع و شراء دا خستل خرچولنی، و باعی کی رضا چیز دا اللہ شرط دے. تو بیع ویلے کی تجارت مبادر تلمال بالمال بالترازی، بدلول دا مال پا مال سر، و باعی کی رضا دا باعین و دا و شرط وی، مشتری بم پاعی باندے راضی ہو آخستن کے چیز، او باعی خرچون کے بم پاعی کی راضی وی، زکو یا انترازی منکم. ولا تقتلوا انفسكم يوما دارج موجن تاسو په خړل د حرام سره ځان خپل، حرام خړل دا سهل کزان له قتل دوس پارلو. یاد الله تقتلوا انفسكم موجن ځان خپل، معنا کارونه مکه چې سبب وګړي تاسو د قتل، آئے کارون نظان بچو ساتے چاہ سبب گردی قتل لفارا، ستال نفس پائے گی قتلی. ادی آیت بندی پہ مفسرین آ دری سیزون علی کری چی پائے بندی قتل بندر قتل مستحق گردی. انفسنا مراد قتل الاخوانوی، لا تقتلوا انفسکم من لا تقتلوا اخوانکم وزا جنسکم، اخپل رونا اخپل هم جنس آمو اجنه چه سبب ورزی ستاو دا قتل، ستا قتل دا پار سبب شی. دانگی لا تقدلو انفسکم اجنه اخپل زان لمن زنا مکوی پس دا وادنا، زنا بعد الاحصال، وادنا روز تو زنا و بدکاری مکو گنی دا زنا بنی سبب دا قتل وگردی، لکر رجم کی گی ببیا. درم لا تقتلوا انفسكم بالارتداد بعد الايمان، موج دے زانو خپل په مرتد کې درو سره پس د ایمان لا، ایمان دراوړ اسلام نه قبول کړي دی، دایل ورستو ته اسلام پر دی، ایمان پر دی او کفر ته دی، بیا بوجل کې لا تقتلوا انفسكم، موج دے تاسو زانو خپل، دا یا ظاهر باندې حمل دی خپل ځان وجل دا حرام دی، دا سخت گناہ دا. حدیث کی راضی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر نقل بالنے متفق روایت دے، آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من تردد من جبل فقتل نفسه فهو فی نار جہنم یتردد فیها خالدا مخلدا فیها ابدا، یو سڑے دے اخبل زان دا غرد نرا اور غڑاو بارین زان روا چو، دیوال نرا چو، کوٹے بزان روا چلا، او دا حالت کی خپل ځان مړک بدای باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فوا فی نار جہنم، دا سره ودا شان پور د جہنم کی پای کې ودا شان غړی او میشه میشه د بار وای پای کې. ومن قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدۃ فی یده، او چا چې خپل ځان اپ یو اوس بنا یو چاړ باندې ور کړو، چاړ به پلاس کیو پای باندې ځان وہی بیا ور د جہنم کې به دا حالت کې وخت ای. ان الله کان بكم رحیما، یقینا د الله تعالی پتا سوال رحم کوونکې. و ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا او اسوک چې ویګ دې کال را په دې تی سره په ظلم سره نو سر بکو سر دې داخل بکو آل را ورتا قتل کې دې خپل نفس کې یا بل کې یا پر دې مال خو دې ظلم په طریقه والنه عدوان په طریقه والنه دا خړل د حرامو د سبب دو داخله دې له دې ورته بسو بنوس دې نارا دا سړی والله ایزوی اور تدلنا کوما وکانا ذالک علی اللہ اسیر او دیدا کار په الله باندې اصل الله باندې اصل ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم کتا سو ځان بچو ساته د غټوونا چمن کله شی وی تاسو داینا نو لری بکو تاسو نا ګناونه تاسو وانو داخلو کوم مدخل الکریم او داخل بکو تاسو عزت داخل درو عزتمنتا عزتمن زینو ته ول لا داخل کی دل د کبار نو مراد کوم ګناونه دي عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی ہیا ما ذکر الان فی سورۃ النساء دی سورۃ النساء کې چې کوم ذکر شو دا ګناہوںو ځان ساتي اډیر ډیر ګناہوںو یتیم مال باندې خو دا ګناہی کبیره ده په کومو ظلمونو کې آیت و دای مہرون اور کې ځکه چې منا کې دی نیور کې نو دا ګناہی کبیره ده پر دې حق لري مال د یتیم باندې خو دا ګناہی کبیره ده پردے مال چې او باطل طریقه والنه نو خدای ګناہی کبیره ده بلزال بلو وجنی دا ګناہی کبیره ده دې دا شان ذکر شو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هي ما ذکر الان فی سورۃ النساء مراد دینا ګناہوںو دی چا ذکر شو په سورۃ النساء کې بیا کبیره ګناہ کمی ګناہ ته ویل کې امام الوسی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائی کل ذنب قرن به وعید ہر ہا گناہ چدائی کون کی تا دائر پر وعید او سزا ذکر شوی نو دا گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ ہر ہا گناہ کل ذنب قرن به وعید ہر ہا گناہ چدائی سر اقتران را علی پی وسوال را علی دو وعید نو دا گناہ کبیرہ زای بیان شوی لایتیم مال بارکی ذکر شما کے چی ان اللذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا سزای ذکر کلو را وعید واللہ ذکر کن داشن مکیا ذکر کن یا ایو اللذین آمن لا تاکلوا اموالکم بینکم الباطل فی اللہ تقدلوا انفسکم بے دائر پر وعید ذکر کا او مے فلزال کو دعانا و ظلم فسو فنس دینارا چا جرا کارو کو وجہ تے سرو پر ظلم سرن دل کو دل را ورتا نچکم سر اقتران پہ وسوال دو وعید را علی او گناہ کبیرہ دم قول لائے چ گناہ کبیرہ آئے تو ویلے کی چ لعنت لے شی بمرتکب دایوان دے ہدایت په ارتکاب کون کی باندې او گناہ کون کی باندې لعنت ویلې شوې دا دوت ویلې کی دا ته گناہ کبیره ویلې کی دریم قولدار چې دا د عمر نسبیو نه دي هر گناہ چې دا عمر نسبیه دا وانه گناہ کبیرہ چه دا او صغیرہ دا په نسبت سره آخر تا لکه هر یو گناہ چه دا په نسبت سره بلی تا غٹ یو دا ایوین وڑای لکه رٹول نغٹ گناہ چه شرک باللہ دے حدیث کرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علی و نبیوکم بی اکبر الکبائر آیا خبر درن جمتا استا پا غٹ گناہوں کی پا غٹ بان لے بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک باللہ چا شرک کول دی الله تعالی سره د ټول لغټه دا ده. دیم پاګیا قتل النفس یو نفس وجل مسلمان له دینه حق وجنه دا غټه ګناه ده. اگر چې شرک نه وړه د خلنور ګناهونو په نسبت سره دا غټه ده. دا نه شهادت الزور د درو گواہی ورکول دا د قتل نه وړه ګناه د خلنور ګناهونو نه غټه ده. دا نه حقوق الوالدین نه مول پلان نه فرمانی کول دا داینه وړه د خلنور ډیر ګناهونو نه دا غټه ده. دا د عمر نسویونه ده. بزنی علماء ذکر کوي چې کله انسان اصرار نه کوي کبائر باندې کبائر باندې اصرار نه کوي همیشواله پای باندې نه کوي داینه توبه وباسي نو کبیره کبیره نه پاتې کی لا کبیره تمال استغفار ولا صغیره تمال اصرار. کبیره ګناه ده داینه استغفار توبه وباسي دای بخنه غواړي نو دا ګناي معاف کوي اگر کغه ګناه ده. او جکره اصرار همیشو آلے کئی پائے باندے نو لا صغیرہ تمال اصرارے دے اصرار همیشو آلے مداومت سر صغیرہ نا پاتی کی اب ایک کبیرہ کبیرہ گردی بیا گناونا صغیرہ چی دا اعمال صالحہ سر ماب کی وارا گناونا لکاو دس کول سر ماب کی منظر سلام آپ کی صلی رحمت سلام آپ کی صدق سلام آپ کی اعمال صالحہ سلام آپ کی او کبیرہ چیزی دائر پر توبہ شرط وی توبہ بولو باسے نکفرانکن سیعاتکن وندخلکن مدخلن کریمہ نلد بکو استاسنا بوجن استاسو داخل بکو تاسل رازدر داخل درو عزت منتا ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن دیکھ اب الحکم ذکر کے انہ یعنی تعدی بغیر سے جزان پر میراث کے جے تعدی اور دیتے نو ساتھ لکا لور را لگی او دا تمنا کې چې ماته ضروري سم ملاو شي یا رور را لگی او ماته دې خور دا ملاو شي یو بل باندې زیته کې په طریقې حسد سره دا تمنا ونه کې ولا تتمنا او تاسو تمنا مکو دا سو چې غورواله ورکل الله تعالی با تاسو با باندې تمنا مکو ما په طریقې حسد سره دا تمنا مکو ذکر للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن دید پار سڑو حصے دائنا چائی کرے او دا پار دا خزو حصے دائنا چائی کرے اللہ ہر حق دار تا دا حق ور کرے دے سڑی تے دعا مناسب حق ور کرے دے وکر تے دعا مناسب حق ور کرے دے واسأل الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما او غالي الله تعالى ده فضل الله يقين الله تعالى بايو شباندي عالم واسأل الله من فضله ما دا سوال کنه دلاله کو ده غير سر حسد او کینو بغض مساتا کما کی لا تتمنوا قال تتمنوا بطريق الحسد مراد داس تمنا کې چې پای کې تمنا کې د زوال د نعمت د غیر دی بل د نعمت ختم شو ماته ملاو شو داس تمنا ونه کې الله نه ځان لواړه وصل الله من فضل ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون او ګرځولې دی موږ د پاره د هریو تل وارثان دای نه چې پری مور او پلار او خپلوان اور یو کز بار وارثان دی والذین عقدت ایمانکم وکسان چې پخکل دی وسره تاسو قسمنا ځنی علماء دا آیت منسوخ دی والذین عقدت ایمانکم زکه دا حکم دا وو اول کې وو یو کسر قسم وکړل شو وروري بارکی چیزا زما په میراث کې وځه حقدار او ستا په میراث کې وځه حقدار کتما کې مرشو نستا میراث کې وځي سوړما او کزما کې مرشو نزما میراث کې وستا حق وي بیا دا منسوخ شو پای اثر چې یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الله حقدار د دای حق ورکړي هر چاته او هر یو د پاره خپل خپلوان شتري میراث جوړ کی دا خپلوان جوړ کیږي عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امام ابن جریر نقل کرے جنات منسوخ من کل الوجوه نے مراد دل تفات و نصیب و من من النفس والموده نصیب نہ مراد ہے جائے سر مدد کو لا سر محبت کو لا سر ننمی کو لا ایت نصیحت کو دا مراد دی مردا چې چا سره تعلق او قسم دې کوي زه تا مدد کوم استاد او محبت ساتم استاد او نرمي کوم استاد خیر خواهی کوم نو آی سره خپل قسم پورا کته ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا د الله تعالی پر یو شوان دی حاضر د الله تعالی پر یو شوان دی عالم دی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض دیکھ بل حکم ذکر کئی دائی چی مشر دا کور چی دے داو رجلوی داو سڑی دائی پارا وجہ ذکر کئی یو بما فضل الله بعضهم على بعض چلا دیتا پزیلہ طور کرے دے دویم و بمال بقو من موالیم دی خرج کئی دخل مالنا سړی د الله تعالی فوقیت ورکړل دی په خپل باندې کور مشر چې دا سړی لرجال الرجال قوامون علی النساء سړی چې دا حاکمان وي په خپل باندې مشری چې کینو دا سړی کوي خې نش کوله بما فضل الله بعضهم على بعض اصحاب دای باندې چې غوړواله ورکړل الله تعالی باز دای تب باز باندې الله باز تب باز باندې غوړواله ورکړل بیا فضیلت چې دا دوه قسمان لري یو فضیلت سړی ته ملاو شه په امر تکوینه او سرا چې الله سړی ته کمال عقل ورکړل دا عقل کامل نه آتا تدبیر چې حسن تدبیر یا د نصیب کړي آده زیادت قوت ور نصیب کله په اعمال او طاعتو کې دیم چې دیم چې نو آده فضیلت دی په امره تشریع او باندې لکه فضیلت الله ور کله سید په امامت سره امامت به امامت صغرا او امامت کبرا دا دواړه کار د سړي نموز امامت چکین دا سڑے کئی او دا ملک مشری بادشاہی خلافت امارت چکین دا سڑے کئی کدے نشکو لے دا انگی اللہ فضیلت ورکلے سڑو تا پرالے گلو دا انبیاء و سرہ سمر انبیاء راغلی دیا ٹول سڑو کے اللہ رالی گلی دی دا انگی وجوب دا جہاد چرالے نو دا ان پسڑو رالے دے دارنگی اقامت دو جمعی چکے جمعی موز قائمائی نظام سڑی قائمائی دارنگی دا حصی چی میراز کے سڑی حصہ زیاد رمان اس بد میراز دا خجبان لے چکل اللہ ترات دم رغورا والے ورکلے دے نفکار دا جی مشر دی مغاوی امیر البیت رجل دا کور مشر چی دا سڑی وبما انفقوا من اموالهم فسوف دای چای خرچه کوي د مال نو خپلنا دغه اشاره دې چا الله تعالی مشریو نصیب کلا او شوم نه جوړي او بخیل نه زکه الله تعالی سړی ته غوړواله اور کړی دې نو په سبب د انفاق سره چا خرچ کوي بخپل بال بچ اهل وال باندې بیدا انفاق خرچ بای باندې دارا حسب الاستطاع د خپل وس مطابق دے مالدار دے نو بد مالداری مطابق خرچ کی غریب دے نو غربت متوسط دے نو متوسط خرچه وکي پای باندې والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وسنی کان کی چی دی تاویداری کون کی حافظات للغیب عبادت کون کی بو وقت نشوائے سڑی کے دیکھ دری صفات حسنہ دا خود ذکر کئی یو دائی بس صالحات وی نیکانی وی دن دائی بس قانتات وی آئی با عجزی کی تاویداری وی تاویداری بای دلاب هم تاویداری او دخل خاول هم تاویداری کئی صالحاتی مقدم کل پای ٹولو کے زکر ٹول ناول حق چه حق دلاب دے نیک عمال با قیدا بیا پای بس اللہ ترادی تز عظیم واری ورکلی چه خاول هم تاویداری کئی قانتات او دومره تابیداری به کئی گرار خبر نه انکار کئی نو لانت به پیرازی بیا مستحق لانت گردی خدا به سبب دنا فرمانه سره حدیث کرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو سڑے دیا کد اخفل زان فتر او گاڑی خفل زرد دفارا او دارانشی نو لانت الملائکتو حتی تصبه لانتو ای پدیوان ملائک تردی چی سباشی خاون اللہ فرمانی دیو اکللا طول اشپا پائے بانے ملائک اور طرف نلانتو نئی لعنت الملائکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دائی ملائک پدی بان دیو اٹول طول اشپا لعنتو نرالی تردی پوری جی داو گزی خاون تیا توب اوباسی دائی حقی نئی پورا کرے ورگزی دنی نئی ما پی دنی گو تری دا لعنتو نپائے بان دیوی د دې باندې دنیاوی نقصان کېدونه دا دی او شفا حق د سړی کې وکوتای نه راولي ځکه دا په حق کې کوتای راوستل دا اخروی نقصان له آخرت نقصان جوړیږي حدیث کرا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زاد الرجل امراته الى فراشه فلتاتي و ان كانت لت النور سړی خپل ضرورت راو غاړي خدا برازي اگر کدا تنور باندې ولاړ او ډوډۍ پخې ځکه دنیاوی نقصان نه دنیاوی نقصان له وشو خاول نه فرمانی دا اخروی نقصان نه تاوان ده د دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حق بیانې د خاول وې دې دومره ډېر لوی حق ده غیر الله ته سیده جایز نه ما وایي خو ستویر وچ خاوندان ته سیده کوي غیر الله ته سیده جایز وې لا امرت النساء ان يسجدن لازواج الله نما ودی خود تدا حکم کرے چاہے دے خاندان تو سیدی کئی وائی تو سیدی غیر اللہ تا نجائز دی خضر دی خاون تا نکئی تاعت خبر دی منی قانتات حافظات للغیب آئے حفاظت کنگی پواد نشوار سڑی کے للغیب مانا وقت غیبوبت الرجل سڑے خاون دی غائب دی دا وقت حفاظت کئی دا حفاظت بکی مانا سوکی دا خپل ځان بم حفاظت کئی دا مال بم حفاظت کئی دانا خاون دی مزدورو کی ناسی او ٹولا سی در پلار کوری حافظات دی بھائی دا پلار کور چی دا سڑی دا کور نا پالل نشی دا با نا پالی دا استازی مو آری اخس دستار مڑی دو تابانی من پاکی دا نشتا مور پلار بم مڑی حافظات دی بھائی دانگی حافظات دی بھائی دا خپل ځان بم حفاظت کئی سړی نشته نو دا کوڅه غشت نه جوړی چې کوڅو ګر دی او ځو بل دی خپل کور په کینی دا د ډېر ډېر پاره پر دی دی بما حفظ الله بزودای چې دې دی مواری الله تعالی غسته حفاظت بما حفظ الله دو معنی دی یو ما دا چې بما استحفظه الله په سبب دا چې دین وعده خسته لشه تر بد الله حفاظت لای دا وعده خسترا طلب د حفاظت تشوه ده د خاول د مال به حفاظت کې او د خپل ځان به حفاظت کې بن بما حفظ الله معنا دا بما حفظهن الله په سبب د دې سره چې حفاظت کرے دې خو الله تعالی الله حفاظت کرے عبادت څنګه کوي چې دې له مہر مقرر کړي دی د دین نفقه او خرچه په سړی باندې مقرر کړي دا سړی بوله خرچه ور کوي نو حفاظت الله تعالی وکړه دا درې صفات د خسته صفاتونه دي دیو تا اشاره شو یو حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې وریر رضی الله عنه په نقل باندې راځي جان نیکان خزیا کمی خزیدی صلور سی بطنا پایا حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ان اقسم علیہا برتو یو داری چرا سڑے اکلا قسمو کی پتی باندنے اکتا باندنے داکتے حال اس کو انو بلکی بری کئی پا قسم کے اکتا سڑی ورطدا قسمو خوڑو کتا د تر د زوی سره خبرې وکړلې یا ماما د زوی سره یو غیر محرم ورته یاد کړي چې دیت پرده د شران د دې سره د خبرې وکړلې زماره په الله باندې قسم یې زوادا را کوم سره د قسم کې نه حانس کې تر زوی دی پری دی ماما زوی دی پری دی د هغه چا د حکم دی خیال او ساتي دې سره ټول مردې تر مرګ پورې قسم او کې سره نو دای قسم کې بری کړي دویم و ان غاب عنها حفظته فی نفسه و ماله چې کله د سړی غایب وي د خلنه نو دا حفاظت کوي دا خپل ځان هم حفاظت کوي دا مال د خاوند هم حفاظت کوي دواړه حفاظت کوي دریم و ان نظر الیها سرته چې کله دا سړی نظر وکړي آیت نو ښه کیږي سړی لرا کوتر راوونو ځینځي تندې نه اتریو کړي شاری آثار دای په مخ باندې نو خدای سړی په قتل او شاری کې بیا ان نظر الیها سرته دا څه صفات دی آی والذی تخافون نشوزهن فاعذهن واجرهن فی المضاجع دا صفاتونو چې صفات یا سنه صالحی دی یا نیکانی دی قال تی دې تابعدار دي حافظات دي او زه حکم به منی او کور به نورانی بد اخلاقی باندې کوي او زه په بلا باندې کوته چې نه خبر اوري نه تابعداري کې نه دای طریقا زده کوي والذی تخافون نشوزهن لفاعذهن لا اخری چې لري تاسو د بد اخلاقی داینه نو پس نصیحت کوی دا داول طریقه دایره سمه درو ده آیت نصیحت وته کا دا نصیحت ور در څنګه به بیان حقوق زوجیت خپل حقوق ور د بیان کې ځستا خاون دی ما ما ته الله درابطه باندې دا غورواله دا فضیلت را کړو دا مرتبه را کړی دا واځو ته کا پای باندې سم شو صحیح ده پایم نه سمی گیا ځان بتاون نیوچت غنی حق د خاون چې یا نه منی وهجرهن بالمزاج پریدوی آیل را پازینو دملاستو کې وهجرهن بالمزاج پریدوی آیل را پازینو دملاستو کې دې سمانه ده دې دوه معنی دي عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی ہوا ایو اللیہ زہرہ زہرہ علی الفراش ولا یکلم وها دار چای د باب اس طرف باندې مخ داینه بل طرف تواړی او دای سره خبرې نه کوي آی طرف تشا کی دیم قول لای چې امام مجاہد رحمت اللہ علیہ امام شابی رحمت اللہ علیہ فرمائی ایہ جرم مزاجاتا مزاجاتا فلا یزاجوها چای سره سم راستل پری دې سوق پورې پای باندې بیا سم شو سیدا پای نه سمېږي نو وځري او نه او هي ایل رب نه دا ادب باندې تدری مې طریقه دا تعذيب دا ادب د پاجې دای وهل دا جائز دي ادب د پاره هم او حق د خاون کې کوتای ګین نو پای وهل دا جائز دي حق د خاون اوسه شه دي شامی آپ فتاوا کی ذکر کے تقریبا سلوڑ دے چې حق د سړی په خدا باندې راځي چې راځه د بای ته ځان کا استکای تخایس اسباب به استعمالی کشته کپڑے بعد اون نه چکم سیزونه د خایس دی دا وخاون د استعمالی او که چرته دی خری دا حق د سړی پرې کو د خایس نه کوي د کور نه اوځي بار خایس کوي نو سړی دی وړبای او دی وای دا په حق کې دا کوتای کوي دا کور نه ځینو نوې جامې واغوندي وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پس که ستاسو تابیداریو کې نو پس ملټوي پای باندې تلار دا درې طریقې شولې یو واز بکې ته دویم هجران نو کې پرې دی وې پای صحیح شولې خو صحیح دا کنو نو وهې وې تابیداری لوک لره دې درې سره صحیح ده ان الله کان علی کبیرا وطبا ما چې ظلم زیته ولا کې جزو بس سړی ما لا عزت ډیر اوچته ما ځکه یقینا الله تعالی چې عادي اوچت په صفات کې ډیر لوی دی په ذات کې علی المان په صفات کبیرن په ذات ذات په اعتبار سره اوچت دی صفات په اعتبار سره اوچت دی چې کله ذات بتاول نه ظلم نه کینې تم په خپل ما تحت باندې ظلم مکوا وضربون لو وحی ایلرا دا وحل دائی چی حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تشریح راجی غیر و مبرح دائی دا مخ بنوی دا زین با اللہ نوی چی آئی سرا دائی خائز کی پر خراشی یا دا سویم نوی چی دائی وحل و نشانات دائی پا جی سمالنی جوڑ شی وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا دا خطاب دے اغم مسلحین و رواساو تا او کری ری تاسو دا خلاب نفو منز دائی گے نو پس اولی گی یو حکم دا حل دائینا و بل حکم دا حل دا کدینا دا سلورم طریقہ دا عرص اسباب استعمال کو خو بیا هم کدینا سمی لار دیشی سخرانی کا آیت دیوی یو تن راشی دی خورجی تا مودی تنسیتو تاو کئی تاسو خپلوان تاسو خبر پای باندې اثر کوي یو مشر د دې قام نشي یو مشر د دې دای نه شي ورشت خواره دین را ورې پارس کې پیسې ګوري ګوري نور روان کی فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا کدي اراده لې د جوړه موافقت براولی اللہ تعالیٰ فمین در دوارو کے کردی دوارو صدق نیت سرطلیو دائی دکور درو اولو دائی فمین اس کے اصلاح پیدا کولو نیتی کرے ہو اللہ بھی موافقت پیدا کی ان اللہ کان علیما خبیرا دیکھے یقینا اللہ تعالیٰ چھے آدھے عالم بظاہر باندے ہو خبردار بباطن والنے علیما بظاہر خبیرا بالباطن وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى دې نه دویم باب شروع کی دې ګال حکم کې الله په خپل عبادت باندې بیا احسان ذکر کوي دا مول پلار سره خپلوان ایتمانانو مسکیانو سره دا باب دے دریس روی اکتما آیت پور 43 نمبر آیت پوری پا دیکھ اللہ